sirna nampaklah kini pandai bahagia tak kedikadan hatiku kasihku berdebar hatiku tak sabar tak kedikadan hatiku tak itu berdebar hatiku tak sabar lama sudah hayat cinta tanding berdua di bidung cinta tanding berdua di bidung cinta.